Już teraz. Artykuły do domu, do warsztatu, tekstylia i wiele innych. W obłędnych cenach. Aż do 80% taniej. Nie przegap. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Tatrach trzeci stopień zagrożenia lawinowego i dwie akcje ratowników. Antypolskie wypowiedzi prezydenta Rosji nie osiągną sukcesu na arenie międzynarodowej, mówi ambasador Polski przy NATO. Co najmniej 22 osoby zginęły w eksplozji samochodu pułapki w stolicy Somalii, Mogadiszu. Ratownicy TOPR wyruszyli na pomoc czworgu turystom, którzy utknęli w rejonie suchych czub kondrackich i przetrwali noc w śnieżnej jamie. Kolejna grupa ratowników dociera do oczekującego pomocy przy zmarzłym stawie. On także spędził noc w górach. TOPR-owcy apelują o niewychodzenie na szlaki w polskiej części gór. W związku z intensywnymi opadami śniegu, niską widocznością i silnym wiatrem w tym rejonie został ogłoszony trzeci stopień zagrożenia lawinowego, mówi Tomasz Wojciechowski. Jest to stopień, przy którym lawiny mogą schodzić samoczynnie, mogą to być duże lawiny, w związku z czym apel o rezygnację z wędrówek górskich. Także w Bieszczadach wieje silny wiatr, w górnych partiach gór ogłoszono pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Antypolskie wypowiedzi prezydenta Rosji nie osiągną sukcesu na arenie międzynarodowej, powiedział ambasador Polski przy NATO. Tomasz Szatkowski mówił w Polskim Radiu, że głównym odbiorcą słów Władimira Putina jest społeczeństwo rosyjskie i podkreślił, że Rosja nie odnosiła ostatnio sukcesów w polityce zagranicznej. Przypomnę o fiasku spotkania normandzkiego w sprawie przyszłości Ukrainy. Sankcje, które zostały przyjęte przez Kongres Stanów Zjednoczonych, są wyroki Europejskiego Systemu Sądowego, które nakazują, aby gazociągi w Niemczech nie mogły być wypełnione, zapchane rosyjskim gazem. Jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce. No te wszystkie kwestie w jakiejś mierze utrudniają znacznie dalszą ekspansję rosyjską. Nasz MSZ przekazał wieczorem ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec historycznych insynuacji rosyjskiego rządu. Co najmniej 22 osoby zginęły w eksplozji samochodu pułapki w stolicy Somalii, Mogadiszu. Służby medyczne donoszą, że jest ponad 90 rannych. Większość z nich to młodzi ludzie, głównie studenci. Auto wypełnione materiałem wybuchowym eksplodowało w pobliżu zatłoczonego punktu kontroli drogowej. Od 91 roku w Somalii trwa wojna domowa. W stolicy często dochodzi do ataków bombowych, których sprawcami są bojownicy islamistycznej organizacji Al-Shabaab, powiązanej z Al-Kaidą. Po raz czwarty rusza trasa koncertowa Betlejem w Polsce. Dziś w Katowicach, potem w kolejnych 9 miastach zabrzmią najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata. Dochód z trasy i płyty będzie przeznaczony na pomoc dla potrzebujących, mówi wokalistka, autorka muzyki i tekstów Gabi Gąsior. Kiedy idziemy na koncert, dostajemy emocje, dostajemy wrażenia, ale gdzieś tam po jakimś czasie to się kończy, a tutaj jest jeszcze ta wielka wartość dodana, że wydając pieniądze na bilet, tak naprawdę przyczyniamy się też do niesienia pomocy innym. Wspaniale przemyślana inicjatywa i piękny gest dzielenia się właśnie w tym czasie świątecznym. Trasa rozpocznie się w Katowicach, potem koncertów będzie można posłuchać w Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Kaliszu, Warszawie, Wrocławiu, Kielcach, Gdyni i na zakończenie 18 stycznia w Ostródzie. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Kibice skoków narciarskich zacierają ręce. Rusza turniej czterech skoczni. To już 68. edycja. Na początek Oberstdorf, gdzie dzisiaj odbędą się kwalifikacje o 16, a jutro pierwszy konkurs od 17. Jednym z faworytów jest Kamil Stoch, który tę imprezę w przeszłości wygrywał. W sumie wystartuje 6 Polaków. 6 naszych reprezentantów także na starcie Tour de Ski w biegach narciarskich. Początek w Szwajcarii, gdzie panie ze startu wspólnego pobiegną na 10 km. A panowie na 15. W hokeju na lodzie zagrają w Tychach w finale Pucharu Polski. Od 16.30 starcie hokeistów GKS-u Jastrzębie i Unii Oświęcim. Na drugim spotkaniu turnieju towarzyskiego w Tarnowie wystąpi reprezentacja piłkarzy ręcznych. Po porażce z Hiszpanią dziś w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy sprawdzian ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. I jeszcze wieści z kultowych regat Sydney Hobart. Jak już informowaliśmy, 75. edycję wygrał płynący pod banderę Australii jacht Comanche. Wynik: doba 9 godzin i 15 minut. 9 mil od mety znajduje się obecnie Maserati. Płynący pod polską banderą jacht zajmuje 12. miejsce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, miejscami przelotne opady śniegu. Na termometrach minus 5 stopni w Zakopanem, minus 2 w Suwałkach i Kielcach, minus 1 w Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, plus 1 w Poznaniu i Wrocławiu, 2 w Szczecinie, Gdańsku i Gorzowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Bosch 2 w 1 zaoszczędzisz 170 zł, płacąc tylko 329 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Są takie dni, które zasługują na wyjątkowe świętowanie. Wprost wystrzałowe. Dlatego w Biedronce znajdziesz teraz szeroki wybór fajerwerków. Na przykład zestaw New Generation 9 elementów, tylko 29,99. Sprawdź naszą całą ofertę fajerwerków w wystrzałowo niskich cenach. Już od 9,99 za sztukę. Tylko do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Sprzedaż prowadzona jest osobom pełnoletnim. Biedronka. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Wiele produktów na każdą okazję kupisz tylko w Rossmanie. Na przykład idealne przed imprezą maseczki Selfie Project już od 3,49 i locjon do twarzy Hadalabo już za 35,99. Dostępne tylko w Rossmanie. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny! Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. W wielkim teście produktów Aldi rywali schrupały. Chipsy z kotła marki Feuerlich za 3,80. Przy kotle znaleźliśmy okruszki, które doprowadziły nas do kanapowych filmożerców, imprezowych podjadaczy i smakoszy sportowych emocji. Motyw był tylko jeden. Idealnie grube i chrupkie chipsy. A ty po co wracasz do Aldi? Wybierz swój ulubiony produkt na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Mówię także w imieniu Haliny Wachowicz i Elżbiety Malinowskiej, a w studiu goście wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, PSL. Dzień dobry. Posłowie Maciej Gdula, Lewica. Dzień dobry. Nowa Lewica czy Lewica? Jeszcze Nowa Lewica czy Stara Lewica? W każdym razie, Klub Lewicy. W każdym razie Klub Lewicy. Bartosz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Porozumienie, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Europejska też, oraz minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Podsumujemy mijający rok w polityce, ale to w drugiej części programu zaczniemy od tego, co poruszało, nie wiem czy słuchacze, ale na pewno komentatorów i polityków w ostatnich dniach. Sprawa pierwsza. Rosyjski prezydent po raz kolejny zaatakował Polskę, oskarżając o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora w Berlinie Józefa Lipskiego nazwał łajdakiem i antysemicką świnią. Polskie MSZ zareagowało oświadczeniem. Te wypowiedzi nawiązują do propagandowego przekazu z czasów totalitaryzmu stalinowskiego oraz pilnie wezwało rosyjskiego ambasadora. Czy prezydent Andrzej Duda też ma zamiar odnieść się do ataków rosyjskiego prezydenta? W końcu prezydent zaatakował. Znaczy, powiem tak, panie redaktor, nie jesteśmy zaskoczeni tymi słowami, które padają z ust pana prezydenta Putina w ostatnim czasie. Byliśmy na to przygotowani, stąd reakcja także MSZ-u. Wczoraj pan prezydent miał ponad dwugodzinną naradę, także między innymi właśnie w tej kwestii. I powiem tak, Według nas wynika to tylko i wyłącznie z tego, że polska polityka zagraniczna odnosi ogromne sukcesy w ostatnim czasie, przede wszystkim na kanwie bezpieczeństwa. Mówimy tutaj o tym, że po pierwsze amerykańskie wojska stacjonują w Polsce, po drugie polska armia się modernizuje, a po trzecie mówimy o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, bo wiemy, że to zawsze było bardzo silne narzędzie w rękach Rosji, którego Rosja używała bardzo często. Dzisiaj jesteśmy w dalece innym miejscu niż byliśmy jeszcze kilka lat temu w tym zakresie przede wszystkim właśnie bezpieczeństwa. Rosjanie to widzą, czy powiem może inaczej, nie Rosjanie, ale władze rosyjskie to widzą i władze rosyjskie poprzez pana prezydenta Putina podejmują tego typu akcje. Tak jak mówię, my jesteśmy na nie przygotowani, jesteśmy... O, ja pytam jeszcze o jakąś reakcję, tak bo będzie. Była narada, państwo skonstatowali, co się wydarzyło, przeanalizowali przyczyny, tak ale co dalej? Tak jak powiedziałem, panie redaktor, my wiemy, z czego wynika taka, a nie inna, takie, a nie inne postępowanie rosyjskich władz, tak jak mówię, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, zwiększonego, radykalnie zwiększonego bezpieczeństwa naszego kraju i jego uniezależnienia od rosyjskich wpływów, choćby na przykład w kwestiach energetycznych. No i tyle. No, te działania, które będziemy mogli podejmować, będziemy podejmowali wczoraj. Ale prezydent nie będzie wydawał oświadczenia jako prezydent. No, w tym zakresie, wie pani, no, od tego jest MSZ, stąd reakcja bardzo szybka MSZ-u, wezwanie ambasadora. No, w tym zakresie, w którym możemy, no proszę pamiętać na przykład o przemowie pana prezydenta, która padła 1 września tutaj w Warszawie. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o tym, że wojnę, drugą wojnę światową rozpoczął tandem rosyjsko-niemiecki. Gdyby nie porozumienie Pakt Ribbentrop-Mołotów, to pewnie druga wojna światowa albo nigdy by się nie zaczęła, albo nie zaczęłaby się 1 września 1939 roku. Pan prezydent bardzo silnie to akcentował. Stąd te wszystkie deklaracje, które padają teraz z ust władz rosyjskich. Adam Bielan, jak pan sobie tłumaczy ten atak? Czy to jest zapowiedź nowej wojny propagandowej? A są tacy komentatorzy, którzy niczym Kassandra wieszczą jeszcze coś gorszego. Zgadzam się z moim przedmówcą. Myślę, że ta histeria po stronie Putina wynika z no, licznych porażek Rosji w tej części świata w ostatnich miesiącach. To są sankcje, które prezydent Trump ku wściekłości nie tylko polityków rosyjskich, ale niestety również niemieckich nałożył na gazociąg północny Nord Stream 2. Wiemy, że on opóźni o wiele miesięcy budowę tego gazociągu, co jest kluczowe, co było kluczowe w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich. Rosja musiała zapłacić wysoką cenę za ten ruch prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo musiała choćby zwrócić zasądzone dla naftogazu odszkodowanie, wysokiego odszkodowanie do Gazpromu, które wynosi ponad 3 miliardy dolarów. Porażka prezydenta Rosji w negocjacjach w Paryżu na temat uregulowania sytuacji w Donbasie. Na szczęście prezydent Ukrainy nie uległ Putinowi. Porażka w procesie integracyjnym, tak zwanym procesie integracyjnym, czyli wcieleniu tak naprawdę Białorusi do Rosji w ostatnich tygodniach. No i przede wszystkim w ciągu ostatnich lat bardzo znaczące wzmocnienie tak zwanej wschodniej flanki NATO, do której Polska należy poprzez zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. No i jednocześnie myślę, że takim bezpośrednią przyczyną tego napadu histerii Putina była uchwała Parlamentu Europejskiego przegłosowana we wrześniu, w którym potępia się pakt Stalin-Hitler, który walnie przyczynił się do wybuchu II wojny światowej i w ogóle totalitaryzm komunistyczny stawia się na równi z totalitaryzmem nazistowskim. Jeśli chodzi o liczbę ofiar, to było nawet bardziej krwawym totalitaryzmem. Dobrze, panie pośle, ale to są wszystko przyczyny, to wszystko jest bardzo ważne, ale natomiast co dalej? Wnioski są takie, my chcielibyśmy mieć kiedyś w przyszłości dobre relacje z naszym sąsiadem. Mam nadzieję, że kiedyś Rosja będzie prawdziwie demokratycznym krajem. Natomiast z winy rosyjskiej dzisiaj jest to niemożliwe. Każdy, kto twierdzi inaczej, nie rozumie polskiej racji stanu, to po pierwsze. Po drugie, trzeba spojrzeć inaczej na te wszystkie działania, które miały miejsce również w Polsce, które starały się z Polaków zrobić pomocników Hitlera, co jest wykorzystywane przez niechętne nam środowiska nie tylko na Zachodzie, ale jak widać jest wykorzystywane również przez Putina. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak ochoczo pisali o rzekowym naturalnym dla Polaków antysemityzmie, będą się teraz zastanawiał się, komu tak naprawdę służą. Natomiast jeśli chodzi o... Natomiast już musi pan kończyć teraz, Maciek Dura. Tak, to ja się chyba będę musiał zastanowić. Jestem zdziwiony, jak słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że ta reakcja Putina jest przede wszystkim efektem sukcesów polskiej polityki zagranicznej. To jest raczej efekt tego ostatniego elementu, znaczy rezolucji Parlamentu Europejskiego, która dotyczy polityki historycznej, ale tak naprawdę, moim zdaniem, dotyczy poprzez odwołanie do historii bardzo bieżących spraw i jest, moim zdaniem, bardzo niefortunnie sformułowana, bo ona pokazuje, że po pierwsze, Rosja jest tak samo odpowiedzialna za II wojnę światową jak Niemcy, a po drugie, mamy wciąż do czynienia z kontynuacją... Zaraz dokończę swoją myśl. A po drugie, mamy wciąż do czynienia z bardzo negatywnymi procesami, które, jeżeli się zapomina o tym, że to Rosja wywołała drugą wojnę światową, to nie widzi się, że wojna jest, że agresja na Ukrainie jest tego efektem. Moim zdaniem to sformułowanie rezolucji jest bardzo niefortunne, bo ono napina w relacjach z Rosją i te napięcia widać w słowach Putina. Putin nie chce pozwolić na to, żeby być kimś, kto zostanie obsadzony w roli jedynego sojusznika Niemiec w Europie i równo odpowiedzialnego za drugą wojnę światową. Ja to rozumiem, przyznam. Czyli nie drażnić niedźwiedzia. Nie drażnić niedźwiedzia. Przepraszam, nie chcę panu przerwać, ale Putin jednocześnie w ostatnich dniach obraził Czechów, usprawiedliwiając interwencję rosyjską, tak zwaną interwencję rosyjską, czyli wjazd radzieckich wojsk podczas praskiej wiosny. Czy pan też będzie bronić Putina w tej sprawie? Nie. Rosja dzisiaj prowadzi agresywną politykę na Ukrainie, ale jeżeli chcemy się jej przeciwstawić, nie starajmy się Rosji ustawić w roli kogoś, kto jest odpowiedzialny tak samo jak Niemcy za drugą wojnę światową. Za drugą wojnę światową odpowiedzialna jest przede wszystkim pierwsza wojna światowa i sposób poradzenia sobie z nią. Ten sposób ja bym dla uproszczenia uznał za taki prawicowy. Dowalić tym, którzy wywołali wojnę, tym, którzy przegrali i oni już wtedy nigdy nie wywołają kolejnej wojny. Okazało się to bardzo krótkowzroczne i sposób załatwienia sytuacji po II wojnie światowej był o wiele mądrzejszy, roztropniejszy. Czy pan fakt, że Stalin był przez dwa lata sojusznikiem Hitlera? Ale czy to ja odpowiem... Nie, ale to nie może być tak. Jak bardzo Putin, przepraszam, panie pośle, nie pan będzie zadawał Zaolzie, pytania. Najechała. Ale przecież, i była też sojusznikiem Czeka. Czy Polska podpisywała pakt panie w 1939 roku? Panie pośle Adamie, bardzo pana proszę, żeby pan nie przejmował prowadzenia, ponieważ mam pewien plan. I właśnie pan to zrobił. I teraz chciałbym, żeby mówił Piotr Zgorzelski. Ta wypowiedź Putina miała oczywiście znaczenie w wymiarze... zarówno wewnętrznym, czyli była dedykowana Rosjanom, aby usłyszeli swojego prezydenta. Miała także ten wymiar międzynarodowy, głównie uderzający tutaj w Polskę. I myślę, że odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych była adekwatna i ja osobiście bym dalej tego nie eskalował, dlatego że będziemy wtedy grali w orkiestrze Putina, bo on właśnie, jemu zależy, aby efekt takiego pociągnięcia prętem po kratach i oczywiście wywołania jakiejś nadmiernej reakcji, niewspółmiernej do bodźca, będzie obliczony na jakby jego działanie, ponieważ pamiętajmy, że jest to bardzo sprawny i doświadczony KGBista, oficer KGB, który potrafi prowokować, a to oczywiście wypowiedź była prowokacyjna, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, bo przecież... Jeśli będą kolejne prowokacyjne wypowiedzi, jeśli będzie to przeciąganie prętem, to ja myślę, że tutaj jest rola także dla pana prezydenta, który oprócz tego, że dwie godziny się naradzał, to mógłby jakby wygenerować jeszcze z siebie po tej naradzie jakąś konkluzję. Ale mówię, na razie bym tego nie eskalował, a co do tych antysemickich jakby tutaj wyciskanych nam znowu jakichś działań, no to przypomnę tylko, że na ponad 15 tysięcy polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, 438 było Żydami, w tym tym naczelny rabin Wojska Polskiego, Baruch Steinberg. Więc zanim jeszcze pan Putin zacznie znów nas ubierać w szaty antysemityzmu, niech spojrzy na tę kwestię, bo wtedy mordowano Żydów w Rosji, kiedy jeszcze w Polsce nie było obozów koncentracyjnych. Bartosz Kownacki. Panie doktorze, ja się z przerażeniem przysłuchuję temu, co powiedziała Lewica, ale zostawmy to, bo już zamach... Ale co pana tak przeraziło? No, panie doktorze, słowa praktycznie, które można zrównać z bankartem Europy, czyli złe rozwiązanie po pierwszej wojnie światowej, w związku z tym druga wojna światowa i Rosja nie jest winna. No to trzeba sobie jasno powiedzieć, że polska polityka w okresie dwudziestolecia międzywojennego była wyważona, była polityką równowagi, balansowania między dwoma agresywnymi państwami u naszych granic. I Polacy w żaden sposób nie przyczynili się, wręcz jako pierwsi przeciwstawili się agresji niemieckiej w Europie, za co zapłacili największą cenę. Po drugie, trzeba jasno powiedzieć, że Rosja była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej. Była wiernym, lojalnym sojusznikiem Hitlera do 1941 roku. Jeszcze w momencie, kiedy Niemcy atakowali, rozpoczęli atak na Związek Radziecki, szły transporty surowców do III Rzeszy. Więc tutaj nie ma żadnej wątpliwości. No natomiast, dobrze, i teraz co dalej? Była reakcja i powinno się na tym skończyć. Trzeba zauważyć, że to nie była jedyna wypowiedź pana prezydenta Putina. To była sekwencja wypowiedzi w ostatnim czasie, więc to są wypowiedzi przemyślane, zaplanowane i zmierzające ku czemuś i będące odpowiedzią na coś. I one rezonują też. Oczywiście jego... Pierwszym powodem to na pewno był to wszystko, co się działo w ostatnim czasie, w mojej ocenie, wokół gazociągu Nord Stream i pewnej gry z Niemcami, która się nie udała, czyli sankcji. I Niemcy są za tą grę współodpowiedzialni, może w jakimś małym stopniu, ale są, bo też czytaliśmy o tym, jak próbowała, strona niemiecka próbowała dezinformować. I to wpisuje się w politykę niemiecką po II wojnie światowej i w politykę sowiecką, teraz rosyjską po II wojnie światowej, bo Niemcy od lat 50. przy udziale swoich służb specjalnych, odpowiednich agent, próbowali zakłamać historię kosztem Polski. I dlatego na przykład dzisiaj się mówi o obozach koncentracyjnych, polskich obozach koncentracyjnych, a nie niemieckich, czy ewentualnie nazistowskich. My nad tym pracujemy. I Rosja współudziale polskiego rządu komunistycznego peralowskiego i Związek Radziecki przy udziale komunistycznego rządu wpisywał się w to, akceptował tą politykę niemiecką, bo ona była wygodna, de facto była elementem kolejnego porozumienia niemiecko-rosyjskiego kosztem Polski. I tak to trzeba czytać. Niemcy chcą wypchnąć dzisiaj z Europy Stany Zjednoczone, dogadać się, też Rosja chce wypchnąć Stany Zjednoczone, dogadać się z Niemcami jako najważniejszym państwem w Europie, najsilniejszym państwem w Europie, kosztem Polski. My musimy temu przeciwdziałać między innymi poprzez twardy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nie możemy pozwolić, żeby Stany Zjednoczone zostały wypchnięte, nawet jakby Niemcy dobrze, ale tak nie chcieli. Węziej, to co w tej konkretnej sprawie? Jeszcze trzeba coś zrobić? Zachowanie MSZ-u było właściwe. Ja nie oczekuję teraz kolejnych działań, raczej bym patrzył, co zrobi strona rosyjska. Muszą być konkretne działania, nie tylko po tej formule, to będziemy reagować. Naszym zadaniem jest, tak jak powiedziałem, nie odpowiadanie na jedną konkretne, czy kilka konkretnych wypowiedzi, tylko działania strategiczne związane z obecnością Stanów Zjednoczonych, z wymuszeniem od strony niemieckiej reakcji na takie zachowania i z wymuszeniem od partnerów europejskich tego, żeby wreszcie przejrzeli na oczy i zobaczyli, że to, co uprawia Rosja, chociażby w polityce energetycznej, to jest zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa w Europie. Andrzej Halicki, czy może Parlament Europejski, czy Komisja Europejska powinna być... Dobrze, to jeszcze raz, bo pan mi przeszkodził. Czy może powinny zareagować na te słowa Putina, powtarzające się Parlament Europejski, czy Komisja Europejska, czy inne europejskie instytucje? Wydał rezolucję, natomiast oczywiście powinien zareagować prezydent i myślę, że ta dwugodzinna narada to naprawdę niepotrzebna strata czasu, jeżeli konstatacją jest to, że jesteście dumni z polityki zagranicznej, bo tutaj jest rzecz oczywista. Czym słabszy Putin, tym bardzo chce ryczeć jak lew, mówiąc obrazowo, czyli krótko mówiąc, wymyśla preteksty do tego, żeby pokazać, że ma bardzo silną pozycję, a Rosja jest wielkim imperium. Przeinaczając fakty historyczne, obrażając innych. Także to jest stara metoda propagandystów, którzy tego rodzaju wypowiedziami chcą przykryć problemy własne. Natomiast przypomina mi to też to umowne wstawanie z kolan. No, nie obracajcie kota ogonem i nie twórzcie fałszywego obrazu, bo nie to jest przyczyną tego rodzaju wypowiedzi. Powinna być silna reakcja polskiego prezydenta, bo tego rodzaju wypowiedzi są skandaliczne. Oczywiście, tak, oczywiście, że powinno być. Uprzejmie proszę o niekorzystanie z telefonu i nie szukanie sieci, ponieważ... Wszystko słychać. Dobrze, że to ma miejsce, ale przypominam, że pierwsza z tych wypowiedzi miała miejsce 19 grudnia, więc naprawdę nie musiało trwać tydzień. I przypominam także, że zamazywanie historycznego znaczenia paktu Ribbentrop-Mołotow jest rzeczywistym wybieleniem siebie. Myślę o teraz roli Rosji i całej tej agresywnej polityki w obliczu innych agresywnych polityk, tak jak chociażby ta w Donbasie, więc na to nie może pozwolić ani europejska, ani światowa opinia. Jedno zdanie, Bartosz. Nie warto, że... Boże, Błażej. Muszę powiedzieć jedną rzecz, jestem naprawdę w olbrzymim stopniu zaskoczony słowami zarówno pana marszałka, jak i pana posła, z uwagi na to, że właśnie tego Putin oczekuje, czego państwo by chcieli. My nie będziemy się wpisywali w scenariusz pisany przez prezydenta Putina. Tak jak powiedziałem, jesteśmy przygotowani, wiemy, co mamy robić. Te słowa, które padają z ust pana prezydenta Putina, są obliczone na nieco dłuższej skali, niż państwu się wydaje. Więc naprawdę proszę dać wiarę, że jesteśmy przygotowani, wiemy, co robimy i proszę nie próbować zmusić nas do podejmowania działań, na których właśnie panu prezydentowi Putinowi zależy. Kolejny temat. Wielu polityków i dziennikarzy komentowało z oburzeniem fragment wywiadu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dla Telewizji Republika na temat ekologii i ekologizmu, gdzie między innymi skrytykował Gretę Thunberg, a wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej wysłał arcybiskupa nawet do diabła. Czy warto te słowa biskupa, nie pana Rabieja, przeanalizować, Adam Bielan? No, zacząłbym jednak od kolejnych skandalicznych wypowiedzi wiceprezydenta Warszawy, który zamiast zajmować się coraz liczniejszymi awariami, które mają miejsce w polskiej stolicy, poleciał sobie do Australii i z tamtej perspektywy zaczyna komentować polskie życie publiczne. To jest o tyle kuriozalne, że jak wiemy, skrajne ruchy ekologiczne odpowiadają dzisiaj za taką akcję obrzydzania latania. Tymczasem pan Rabi poleciał sobie biznes klasą na drugi koniec świata. Zastanawiam się, ile dwutlenku węgla kosztowało. Powinien popłynąć. Jakiś ślad węglowy. Jak Greta. Thunberg. Niczego nie sugeruje, ale gdyby nie wrócił, myślę, że polska stolica miałaby szansę na sprawniejsze funkcjonowanie. Mówiąc zupełnie serio. No niech pan tak nie odmawia. To namawiamy emigrantów do powrotu do Polski, a pan tutaj chce, żeby emigrowali. Kto namawia, ten namawia, pani redaktor. Myślę, że to jest najbardziej nieudolna ekipa, która rządzi polską stolicą od lat. Czy słowa arcybiskupa zasługują na refleksję, bo zrobiła się burza? Czy on powiedział rzeczywiście coś tak obrazoburczego? Nie powiedział niczego, co nie byłoby obecne w przestrzeni publicznej od wielu miesięcy, czy od kilku lat. Czym innym jest ochrona środowiska, walka z rozmaitymi negatywnymi zjawiskami w Polsce. Przede wszystkim to dotyczy jakości powietrza i smogu. I nasz rząd w ciągu ostatnich lat zrobił naprawdę najwięcej z wszystkich rządów w ciągu ostatnich 15 lat, choćby przyjmując bardzo rygorystyczne normy dotyczące jakości powietrza. Przypomnę, że nasi poprzednicy je bardzo poluzowali, choćby przyjmując najkosztowniejszy program wymiany kotłów i termomodernizacji, termoizolacji. Czyste powietrze, ponad 100 miliardów złotych. Więc koncentrujemy się, mówiliśmy też o tym, wypowiedzi arcybiskupa. W tej sprawie mamy takie klasyczne zjawisko, często pojawiające się w naszym kraju, to znaczy bardzo często politycy pytani o jakąś wypowiedź nie zapoznają się z dokładną treścią, tylko komentują jakieś omówienia. Tak myślę, mam nadzieję, było w przypadku pana Rabieja. Gdyby przeczytać albo obejrzeć najlepiej cały wywiad, zachęcam, dla Telewizji Republika, arcybiskupa Jędraszewskiego, to widać wyraźnie, że on tam jednocześnie mówi wyraźnie o tym, że dbałość o środowisko jest czymś oczywistym i w Polsce musimy bardzo wiele rzeczy zrobić. Natomiast krytykuje skrajny ekologizm, jak to nazywa, czyli ideologię, która towarzyszy dzisiaj, bym powiedział, skrajnej lewicy nie tylko w Europie, która prowadzi do kuriozalnych zjawisk. Pani powiedziała o tym rejsie tej dziewczynki. Jak media hiszpańskie i niemieckie doniosły, sam rejs był ustawką podczas tego rejsu. Trzeba było używać silników spalinowych i tak dalej, więc... Dobrze, nie mamy tyle czasu do rzeczy. Adam Bielan tak długo mówił i moim zdaniem dość pokrętnie, żeby się nie odnieść do słów arcybiskupa Jędraszewskiego, które jednak w moim przekonaniu są dość skandaliczne. A co jest skandaliczne? Przede wszystkim atak na ludzi, którzy przejmują się środowiskiem, dostrzegają katastrofę klimatyczną i też myślą o przyszłości, która nie będzie już prawdopodobnie udziałem nawet mojego pokolenia, tylko wybiegają o wiele dalej w przyszłość, troszczą się o klimat i chcą zmieniać świat, w którym żyją. Są bardzo młodzi. Ale pan też nie trafia w sedno, dlatego że to, że się troszczą, to jest okej, tylko w jaki sposób? To myślę, że arcybiskup się do tego arcybiskup jest do bardzo, tych tez, a nie do tego, że ktoś się troszczy, że to źle. Arcybiskup jest bardzo zły na to, że ktoś, także w Polsce, łamie monopol Kościoła do mówienia o tym, co jest etyczne i nieetyczne. Kościół chciałby mieć tutaj monopol. Chciałby być jedynym głosem, który mówi, co jest dobre i co jest złe. Otóż ten monopol się kończy. To było widać po tysiącach demonstrantów, którzy byli na ulicach polskich miast podczas strajku klimatycznego. Kościół wykonuje desperackie ruchy, ale to w moim przekonaniu nie pomoże. Na pewno też Kościół krakowski oddala się od Watykanu. Dzisiaj Franciszek to jest ktoś, kto wyznaje ideologię ekologiczną, mówiąc słowami arcybiskupa Jędraszewskiego. Kościół stara się zmienić, żeby dostosować się do wyzwań, przed którymi stoi świat. Kościół polski, zwłaszcza kiedy ma twarz arcybiskupa Jędraszewskiego, za tym kościołem powszechnym nie podąża. Czyli Franciszek jest ekologistą, nawet nie ekologistą. Wydaje mi się, że tak. Piotr Zdorzewski. Ja myślę, że po pierwsze, chyba z braku tematów, bo czas świąteczny nie sprzyja dominacji różnych politycznych tematów w przestrzeni publicznej, ten wywiad zdobył tak duże zainteresowanie, bo... Nie, chyba nie z braku tematów, tylko że ekologia jest, myślę, że to będzie temat przyszłego roku i w ogóle kolejnych lat. I dlatego. No tak, tylko że sami wiemy, jak bardzo cienka jest granica pomiędzy ekologią, a tym jakby nowym pojęciem, które wygłosił arcybiskup Jędraszewski, ekologizmem. Tak naprawdę w moim przekonaniu jest to teraz paliwo dla ugrupowań lewicowych, bo taki naturalny podział, który towarzyszył lewicy i prawicy przez wiele lat, że prawica to jest jakby mówienie o wolności, a lewica o równości, zdeklasował się na rzecz tego, że teraz lewica bierze w obronę różne mniejszości, czy to w zakresie LGBT, czy też właśnie ekologizmu, czy ekologii, bo pamiętajmy, że tak naprawdę od samego mówienia o tym w wymiarze politycznym za wiele się nie dzieje, natomiast można wtedy mieć, mówię tutaj o tych głoszących te różne hasła związane z ekologią, poczucie wyższości nad trucicielami. Więc oczywiście temat jest ważny, bowiem dotyczy przyszłości naszych pokoleń, naszych dzieci i wnuków, ale nie załatwimy tego właśnie w ten sposób, jaki próbuje zarówno pani Greta, czy też arcybiskup Jędraszewski. Gdzieś musi być środek. Bartosz Kownacki. Pierwszy arcybiskup Jędraszewski jest jednym z tych hierarchów, który sobie środowiska liberalno-lewicowe obrał jako cel ataku. Z różnych powodów. Już nie będę teraz ich rozwijał. Trzeba przypomnieć też, że to arcybiskupa Jędraszewskiego powołał do Krakowa papież Franciszek i radziłbym, żeby nie używać tutaj na wyrost jego autorytetu, bo często bądź słowa papieża są wyrwane z kontekstu, interpretowane w zupełnie inaczej niż papież miał na myśli, bądź jest często, zdarza się przy osobach, które pełnią tak ważne funkcje, manipulowane. Pamiętamy tą sprawę z panią Schering-Wielgus chociażby. Więc te kwestie zostały, natomiast odnośnie samej wypowiedzi, to ona była bardzo ważna, jednoznaczna i właśnie czytana niestety przez te środowiska liberalno-lewicowe w oderwanie, pół zdania w oderwanym kontekście, bo to, co powinien powiedzieć i powiedział arcybiskup Jędraszewski, to przypomniał, że w centrum nauczania Kościoła jest człowiek. I to jest najważniejsze. I to musi każdy hierarcha, nieważne czy papież, czy arcybiskup, czy zwykły ksiądz, musi o tym przypominać. A wszystko inne jest wokół tego. I ekologia jest ważna. To, żeby nasza planeta mogła w jak najlepszym stanie przetrwać do następnych pokoleń, jest ważne, ale nie możemy zapominać, że człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu. A planeta bez człowieka na pewno będzie żyła, natomiast... Nie wiadomo. No. No nie wiadomo, czy będzie żyła. No. Życie przetrwa, człowiek nie przetrwa. Podobno przetrwają tylko te najgorsze takie stworki, których bardzo nie lubimy. Te wszystkie karaluszki i tym podobne. Andrzej Halicki. Nie martwią. I te słowa, które tutaj w studio padają, bo to też nie powinno mieć miejsca. Natomiast martwił kierunek myśli najważniejszych hierarchów dzisiejszego Kościoła w Polsce, czyli tych głównych twarzy. Bo jeszcze 10 lat temu wielka akcja Ministerstwa Ochrony Środowiska i właśnie Episkopatu, nie zaśmiecajcie sumienia. Czyli wtedy, kiedy nie było aż ten temat tak ważnym, już było włączenie się Kościoła, tych, którzy mają świadomość, jak ważne jest nasze otoczenie i jak szybko zmienia się też klimat i wszystkie tego konsekwencje, w tym najmniejszym środowisku, jakim jest też wspólnota parafialna, czy szerzej nasza narodowa wspólnota. Jeżeli dzisiaj mamy takie słowa, jakie padają z ust arcybiskupa Jędraszewskiego, to dlatego mi jest szkoda i wstyd, bo dzisiaj twarzą Kościoła jest Rydzyk, jest właśnie Jędraszewski i komentujemy tego rodzaju zdania. Jak daleko odeszliśmy od pewnej arcybiskup, od pewnej mądrości dawnych panie pośle, ale co strasznego tam było w tej wypowiedzi według pana? O kierunku rozwoju Polski. Nie można interpretować ekologii jako sprzecznej z Biblią. Nie można mówić o tym, że czynienie Ziemi sobie poddano, to znaczy, że możemy ją niszczyć bezgranicznie. Bo my jesteśmy... Ale nie powiedział ci coś takiego, gdzie pan te słowa jej częścią, to jest samobójcze. Ale pan nie też można nad, z wyższością... Pan też tutaj nadinterpretuje. Manipuluje, powiedzmy wprost. O konsekwencjach. I nie można być egocentrycznym tak bardzo, że widzieć tylko i wyłącznie egoistyczne dążenia człowieka. Istoty żywe, zwierzęta także mają swoje prawa, o tym też pamiętajmy. Więc jeżeli mówimy o tych zadaniach, które dotyczą polskiego Kościoła, to między innymi więcej humanizmu, więcej tego, o czym mówi papież Franciszek. Humanizm, czyli człowiek. Dokładnie tak, ale też ze człowieczeństwem, pełnym tego słowa znaczeniu. Czym bardziej myślimy o innych, tym bardziej jesteśmy ludzcy. Czym bardziej myślimy o zwierzętach też w kontekście ich traktowania po ludzku, tym bardziej jesteśmy ludzcy. Więc jeżeli mówimy o tym, to marzy mi się, żeby twarz polskiego Kościoła zmieniła się, żeby była inną. Bo inaczej arcybiskup Jędraszewski doprowadzi do tego, że naprawdę w kościołach będą puste. Ale ja myślę, że jakby pan posłuchał całego wywiadu, to być może nie działałby na pana ten wywiad jak Putin na nas wszystkich. Z ciekawością akurat. Z ciekawością akurat sobie odtworzyłem, tak? Ale nie bardzo mi się, powiem szczerze, chciało podążyć z całością tego wywodu, bo w ślad za nim były następne komentarze, których już nawet przytaczać nie można. Używanie tej terminologii jest po prostu... Nie dzisiejsze, żeby nie powiedzieć bardzo mocno. Jedno pytanie, bo pan poseł Halicki chce decydować, kto ma być twarzą polskiego kościoła. Czy my możemy liczyć? Czy ja decyduję o tym? Nie, ja chciałbym, żeby była jedyna. A czy mieszkańcy stolicy mogą liczyć na to, że twarz POKO w stolicy, czyli pan Paweł Rabiej, będzie zmieniona? Czy panu się podoba ta twarz państwa koalicji w Warszawie? Dobrze, porozmawiamy sobie panowie na marginesie poza sobie. Koniec. W konfrontacji do tego, co jednak jest myślą poszpalną. Ale jakieś słowa na moment wypowiedzi Rabieja? Dobrze, teraz Błażej Spychalski. Nie będziemy tego ciągnąć. Za chwilę będziemy podsumowywać rok bardzo krótko, ponieważ czas płynie. Chciałam tylko zapytać, ponieważ o wyborach prezydenckich będziemy mówić w przyszłym, podczas przyszłej audycji za tydzień, to chciałam tylko zapytać, ponieważ cały czas się o tym mówi, że w Pałacu Prezydenckim trwają nie tylko narady w sprawie słów Putina, ale także tworzy się sztab wyborczy, Panie jest myślenie od o razu kampanii. Przerwę. Nie słów Putina, tylko postępowania władz rosyjskich. No, dobrze, postępowania władz rosyjskich. A teraz do mojego pytania. Czy rzeczywiście jest myślenie intensywne na temat powołania sztabu, strategii kampanii, na temat tego, że Beata Szydło miałaby być na czele tegoż sztabu i Panie tworzyć redaktor, ja świetny tandem sprzed pięciu lat. Chciałbym tylko w dwóch zdaniach dosłownie odnieść się do poprzedniego tematu. Mam takie wrażenie, że wielu polityków, publicystów chciałoby, żeby Kościół katolicki w Polsce nie zabierał głosu w sprawach istotnych dla nas wszystkich. To jest pierwsza rzecz. Ale no, nie, ale, to, ale ja nie do pana posła akurat, no, tylko mówię, że wielu jest takich polityków, wielu jest komentatorów, którzy chcieliby, których marzeniem jest to, żeby Kościół katolicki nie zabierał głosu w sprawach ważnych dla Polaków, dla polskiego społeczeństwa. Natomiast słowa pana Pawła Rabieja ja odbieram po prostu jako mowę nienawiści, taką najczystszą postać mowy nienawiści. To jest ta kwestia z poprzedniego zagadnienia. Natomiast co do samych wyborów prezydenckich, pani redaktor. Wybory prezydenckie odbędą się wtedy, kiedy nie, ogłosi ja, to wiem, pani ja marszałek. Wszystko, ja nie pytam, kiedy się odbędą i czy pan prezydent przystąpi do tych wyborów. Chcę tylko potwierdzić lub zdementować to, o czym piszą dziennikarze różnych mediów. No, dziennikarze, pani redaktor, pani też jest dziennikarką. Dziennikarze, szczególnie w takim okresie pewnego rodzaju posłuchy tematów, szukają różnego rodzaju newsów. No, taka jest praca dziennikarska. Czyli nie ma żadnego myślenia o sztabie i strategii. Ale wie pani, no, wielu polityków na tym dobrze, temat... Dobrze, czy prezydent chciałby, żeby współpracowała z nim w kampanii wyborczej była premier Beata Szydło? Panie redaktor, przyjdzie czas kampanii wyborczej, przyjdzie czas wyborów prezydenckich, będziemy myśleli o tych wyborach. Dzisiaj jest o tym zdecydowanie za szybko. Natomiast no, oczywiście pan prezydent ma stały kontakt z panią premier Beatą Szydło, to nie jest żadna tajemnica. Dobrze, to teraz zaczniemy od Macieja Gduli, bo chciałabym, nie będę kontynuować spraw prezydenckich. Odnotujmy tylko, że Bartosz Arłukowicz się zgłosił, to jest już inny temat. To nie na prezydenta. Nie na prezydenta, ale to też dotyczy wyborów, innych wyborów, które są podobno... Czy ma poważnie innych europosłów Platformy? W każdym razie... To jest skąd na delegacji Platformy. Tak jak mówiłam, podsumujmy krótko rok, co było ważne dla Polski, co było polskim sukcesem, co nie było sukcesem, a później jak zdążymy, to się odniesiemy do sukcesów panów ugrupowań. Maciej Gdula. Ponieważ pan Adam Bielan chrupie, więc tam zrobimy... Owoce. I to nie morza, tylko owoce zwykłe. To był na pewno bardzo długi rok, ten 2019. I w dodatku był długi i jeszcze się nie kończy, bo skończy się dopiero w czerwcu 2020 roku. To będzie ciągle ten sam rok, to tak? Moim zdaniem będzie ciągle ten sam rok, bo to będzie rok, w którym są wybory. Zaczęliśmy ten rok kampanią do Europarlamentu, skończyliśmy do Parlamentu Krajowego, no i jeszcze są wybory prezydenckie. Ten długi rok był, moim zdaniem, obfitował w ogóle w zmiany, których nie dostrzegamy. Jak dzisiaj rozmawiamy o tych słowach arcybiskupa Jędraszewskiego, to między innymi dlatego, że na przykład temat katastrofy klimatycznej trafił do głównego nurtu polityki. W moim przekonaniu dzięki Biedroniowi, bo on był pierwszym takim pierwszoligowym politykiem, który powiedział, że Polska powinna odejść od węgla i to bardzo głęboko przeorało wszystkie partie. Już tego nie można było tematu zignorować. Ten rok też był czasem, w którym się nie rozstrzygnęło na razie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie swobodnie rządzić, czy nie. To rozstrzygnięcie przyjdzie w czerwcu. To jest też ciekawe, że Polacy wciąż nie zdecydowali. Polacy wciąż się wahają. Wybrali wyraźnie PiS do Europarlamentu, wybrali kompromisowo, jeżeli chodzi o polski parlament, bo Senat PiS stracił. No i teraz się zadecyduje, czy Pałac Prezydencki pozostanie przy PiS-ie, czy nie. To jest w jakimś sensie fascynujący w ogóle rok. Chrupiemy, czy mówimy? Zawsze jestem gotowy, żeby mówić. Proszę bardzo. Sukcesy Polski. W dużej mierze się zgadzam z panem posłem. Rzeczywiście to był rok, który w polskiej polityce wewnętrznej stał przede wszystkim pod znakiem wyborów. No jeżeli powiedzieć o maratonie wyborczym, to zaczął się już jesienią poprzedniego roku, bo zaczął ten maraton wyborczy, wybory samorządowe ważne. Rozciągacie ten rok na 3 lata. W wyborach europejskich. Ruski rok. Tak zwany. Wyborach europejskich. Zaczęliśmy od Putina i proszę bardzo. W wyborach europejskich historyczny wyczyn. Najwyższe poparcie w jakichkolwiek wyborach w historii Polski, ponad 1000-letniej historii Polski. Żadne ugrupowanie nie dostało 45% w demokratycznych wyborach. Nam się to udało. Niesamowite wynik. Nie sądziłem, że uda nam się zwyciężyć z tak dużym poparciem. W wyborach do Sejmu najlepszy wynik w historii wyborów sejmowych. Ja chciałbym wszystkim tym, którzy kwestionują nasz mandat, albo tak mówią, że on nie jest do końca jednoznaczny, powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii konserwatyści, którzy uzyskali dokładnie takie same poparcie jak my, 43,6%, zdobyli dużo mniejszą przewagę nad opozycją, bo tam Partia Pracy zdobyła 32%. U nas Platforma była jednak słabsza, a w Wielkiej Brytanii mówi się o bezprecedensowym zwycięstwie premiera Johnsona. Więc jednoznaczne zwycięstwo w wyborach do Sejmu, nawet w wyborach do Senatu zdobyliśmy więcej głosów. Rzeczywiście rozkład tych głosów w okręgach sprawił, że na razie większość ma opozycja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku po zwycięstwie pana prezydenta Andrzeja Dudy, w co nie wątpię, to się zmieni. W polityce międzynarodowej coraz więcej, bym powiedział, zagrożeń, niepewności, rywalizacja potęg światowych, Stanów Zjednoczonych, Chin, coraz bardziej agresywne działania Rosji, które według mnie jednak są związane ze słabnącą pozycją Rosji i tak zawsze w historii było, że Rosja stawała się bardziej agresywna, gdy czuła się bardziej niepewnie, no to sprawia, że my musimy wydawać znacznie więcej i działać znacznie bardziej efektywnie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo i to twarde bezpieczeństwo. I tutaj wielkie podziękowania dla pana prezydenta i całej ekipy Ministerstwa Obrony Narodowej. A ja bardzo dziękuję już za naszą obecność w NATO i jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Cały rok. Mogę wrócić do chrupania, tak? Proszę. No, faktycznie chyba jeszcze nie było tak dużej ilości kampanii wyborczych i terminów wyborczych skoncentrowanych w tak krótkim odstępie czasu, bo faktycznie wybory i samorządowe, potem kampania do Parlamentu Europejskiego, wejście w kampanię do Parlamentu Krajowego, no i ten taki czwórbieg kończy kampania prezydencka, która w istocie już jest, tylko ze względu na to, że prawo dokładnie nie precyzuje tego pojęcia kampanii, prekampanii, to tak naprawdę ona ma taki wymiar trochę hybrydowy, ale w istocie większość ugrupowań wystawiających swoich kandydatów już buduje sztaby, już buduje preliminarz swojej kampanii i to wszystko właściwie już zaczyna działać, więc oczywiście tak, rok minął pod znakiem wyborów, wyborów bardzo ważnych z punktu widzenia miejsca Polski w Unii Europejskiej. Dla nas, jako Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Unia Europejska była, jest i będzie zawsze strefą bezpieczeństwa i rozwoju i dlatego też z przykrością patrzymy, że nasz rząd cały czas dzielnie zajmuje miejsce w oślej ławce, będąc takim swoistym smerfem marudą, który nie chce jakby iść w takiej polityce, która dawałaby nam możliwości rozwojowe. Mam tutaj na myśli po prostu finansowanie różnych projektów, no bo zarówno jeśli chodzi o tę walkę z Komisją Europejską i z Unią Europejską w wymiarze sprawiedliwości, mogą być zagrożone. Ja oczywiście tego nie mówię z triumfalizmem, wręcz przeciwnie. Chciałbym, żeby tak się nie stało, ale będą z pewnością naciski na wypłaty środków unijnych, czy też sam udział nas, czy też wielki sukces, jaki został ogłoszony przez pana premiera, że nie wszedł do tej koalicji klimatycznej, może powodować to, że na własne życzenie także wymiksowaliśmy się z możliwości absorpcji środków. I to są takie ryzyka, które widzę. Natomiast jeśli chodzi, nawet chciałbym, żeby tak nie było, to chciałbym to, żeby to wyraźnie zabrzmiało. Natomiast myślę, nie że... Nie będzie tak, uspokajam. No to dobrze. W wymiarze międzynarodowym myślę, że brzmiało już to pytanie, a w przyszłym roku tak także będzie coraz mocniej wybrzmiewało. Kto wygra rywalizację o przyszłość? I tutaj już zarówno pan poseł Bielan, ale w innych wypowiedziach także wskazywano na to, że Chiny już są jedną z dwóch, trzech najsilniejszych gospodarek świata, a na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej założyli sobie taki plan, żeby w 2049 roku być największą armią świata i wcale nie jest to tylko polityka życzeniowa, bo może tak się po prostu stać. I co to daje? No, ostatnie zdanie, bo widzę, że pani redaktor już tutaj mnie pogania. Że, nie patrzę na pana wymownie. Że Stany Zjednoczone przestają być takim jedynym hegemonem polityki międzynarodowej. Polityka międzynarodowa jest coraz bardziej wielobiegunowa, tak? A zatem też oczywiście absolutnie nie negując strategicznej roli sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, warto też, żebyśmy jednak z tą Unią Europejską nie szli tylko i wyłącznie udry na udry, tylko też starali się dostrzegać wartości płynące z tego, bo pomimo, że jesteśmy eksponentem polityki amerykańskiej, ale nie w Europie, tylko w subregionie, bo w Europie nadal są Niemcy, czy się komuś podoba, czy nie, największym sojusznikiem w Europie dla Stanów Zjednoczonych są Niemcy. Dlatego już teraz też, na pana patrzę. Dlatego też zmierzam do tych sukcesów w wymiarze krajowym i najbardziej mnie cieszy to, że polscy piłkarze zakwalifikowali się do Euro 2020, uznając to za najlepszy sukces, jeśli chodzi o wymiar krajowy. Bartosz Pewnacki. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ja bym był spokojny. Nam zależy na tym, żeby być w Unii Europejskiej, żeby ta Unia Europejska się rozwijała. Niestety ona jest pogrążona w bardzo poważnym, wewnętrznym kryzysie. Świadczą o tym wypowiedzi pana prezydenta Macrona, świadczy o tym Brexit brytyjski. Więc tam jest szereg problemów i my naprawdę nie jesteśmy w żadnej oślej ławce, raczej wykazujemy ogromną troskę o Unię Europejską. Natomiast jeżeli chodzi o ten wymiar krajowy, to widać, że my wszyscy mówimy, myślimy partiocentrycznie. Tylko mówimy o tym, że wybory wygrane, przegrane, to jest najważniejsze wydarzenie. Moim zdaniem najważniejsze to jest to, że ten rok 2019 był dobrym czasem dla Polski. Mimo spowolnienia gospodarczego, który jest widoczny w Europie. PKB w Polsce jest na całkiem niezłym poziomie, dużo powyżej 4%. Zobaczymy, jak to będzie z tym ostatnim kwartałem, a około 4,4. Myślę, coś takiego będzie ten PKB w roku 2019. Budżet też wszystko wskazuje, że w roku 2019 będzie z minimalnym deficytem, naprawdę minimalnym, a w roku 2020 już tego, a budżet, przypomnę, przyjęty kilka dni temu przez rząd, więc jeszcze w roku 2019 będzie zrównoważony, nie będzie deficytu i to są sukcesy, które przekładają się na życie zwykłych obywateli. Oczywiście mogą bardzo wysokich wzrost płac jeszcze. Dokładnie wysokich wzrost płac i standard życia, który jest dużo wyższy po tym roku 2019 i po poprzednich latach niż wcześniej. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze lepiej. Chcielibyśmy, żeby tych problemów w różnych sektorach naszego życia było mniej, ale można powiedzieć, że rok 2019 był dobry czasem dla Polski i oby rok 2020 był podobny. Andrzej Halicki. No nie był to jednak mimo wszystko dobry rok i to był taki rok spadających masek, bo zobaczyliśmy prawdziwą twarz PiSu. To myślę o aferach, które były. Zaczęło się od afery Srebrna i Jarosława Kaczyńskiego, później Bankowa, czyli Chrzanowski i Glapiński. Mieliśmy aferę z Ziobrą w Ministerstwie Sprawiedliwości, hejterską i ministrem Piebiakiem. No wreszcie niekończący się serial z Banasiem. To już chyba największy skandal z tych wymienionych, a tych afer naprawdę co tydzień. A potem porażka kolejna. Platformy. Wręcz przeciwnie. Nie był dobry rok dla Platformy. Jeżeli ktoś tutaj do mnie adresuje to pytanie, to chciałem powiedzieć, że właśnie ten rok udowodnił również to, że strategia Grzegorza Schetyny budowania szerokiej koalicji miała sens i zupełnie inaczej by wyglądał ten wynik, myślę, gdyby rzeczywiście konsekwentnie ją zrealizować. Natomiast nie ma się co tak cieszyć. Miller i Cimoszewicz na pewno są zadowoleni. Panie europośle, mówię tu do kolegi Adama Bielana, bo no przecież zdajecie sobie z tego rodzaju sprawę, że ten rok to jest także pierwszy rok erozji władzy w Prawie i Sprawiedliwości. Myślę o tej, o chociażby tym wyniku parlamentarnym, czyli 1:1, to co pan poseł Gdula przypomniał. No ale także to jest słabnące zaufanie i tu wyraźnie kapitał zaufania jaki społecznego. Jaki jeden że w Sejmie jest zwycięstwo i a chodzi o Senat. Tak. Rządowa większość, a w Senacie odwrotnie. Więc jeżeli mówimy o erozji także zaufania społecznego, bardzo wysokim poziomie na początku, No to to jest bardzo najwyższe wyniki problem. W historii wyborów. Świetnie, cieszcie się tym bardzo, 45, ale to nie ulega wątpliwości, że również ten rok rozpoczął erozję, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne do PiS-u i macie tego świadomość. No, również dzisiaj ta większość oparta jest jednak o dwa satelickie ugrupowania i z tym macie też bardzo duży problem. Czyli myślę o partii Gowina i partii... Czyli pan Adam Bielan ma problem z partią Gowina? No, nie. Zdecydowanie, żeby jak... To właśnie pan zaplątał w swoje nogi, panie pośle. Macie z tym duży problem. No ale też, jak pani redaktor pytała o sukcesy, no może takim gdzieś jakimś małym sygnalikiem, że czasem coś dociera do was, to jest to, że w tym roku objęliście pierwsze dziecko programem pomocy, myślę o tych socjalnych ideach 500+. I to jest postulat Platformy, który od samego początku... Skrytykowano ostatnio przez Donalda Tuska. Pan poseł, nie będzie pieniędzy od 500+. Pamiętam naszą rozmowę, nie wiem, czy w tym studiu 4 lata temu, jak pan mówi, że nie będzie pieniędzy na 500+. A bo oczywiście na to trzeba zarobić. I przypominam, że ale pierwsze pieniądze... Dobrze, na Błażej Spychalski. Kto zarobi Błażej pierwsze Spychalski. Pieniądze? Nawet wy tego nie negowaliście. Błażej Spychalski. Aukcja LT. Ale na następne lata już zarabiać. Polacy zarobią. Można 2, 5, 6 Spychalski teraz mówi. Znaczy, jak siedzę przy studiu i słucham, nie, polityków, to nie jest i słucham polityków opozycji, to muszę powiedzieć, że nie wiem, albo państwo żyją w alternatywnym świecie, albo nie dostrzegają otaczającej nas rzeczywistości. Jeżeli chodzi o politykę krajową, bardzo wysoki wzrost gospodarczy, rosnące wynagrodzenia, bardzo intensywnie rosnące wynagrodzenia, dobre wskaźniki gospodarcze. Ocena coś może? A czy ja panu przerywałem, panie pośle? Naprawdę, no staram się być kulturalnym człowiekiem, ale jest coraz ciężej z panem, no to dotrzymać tego standardu. Więc w polityce krajowej wiele sukcesów, programy społeczne, obniżanie podatków, mówimy choćby o ostatniej obniżce podatku PIT, o najniższym CIT-cie w Europie. I to są na pewno sukcesy, które dostrzegli wyborcy, no bo proszę pamiętać o tym, że zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego, jak i wybory parlamentarne jednoznacznie wygrał obóz Zjednoczonej Prawicy. Pierwszy raz w historii jest tak, że ten sam obóz samodzielnie będzie kontynuował władzę w Polsce. I to są kwestie związane z tym takim podwórkiem krajowym. Tu jedną rzecz chciałem podkreślić. Bardzo wysoką frekwencję zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i w wyborach do Parlamentu Krajowego, o co prosił pan prezydent i za co pan prezydent dziękował. Natomiast w polityce międzynarodowej no wiele wydarzeń, także związanych z rocznicami, które obchodziliśmy w tym roku w kraju. Ta najważniejsza to 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Wielu przywódców krajów z całego świata tutaj w Polsce, w Warszawie i ta nasza narracja na temat II wojny światowej, jeżeli mogę powiedzieć nie, tylko nie dwa mogę, słowa. Bo nie mam, no, ale panie redaktorze, miałem najmniej czasu. Pan miał tak, najwięcej, pan mówił najwięcej. Jedną rzecz, wisienka na torcie, zniesienie wiz dla Polaków do Stanów Zjednoczonych, to jest niewątpliwy sukces naszej polityki. Bo ja chciałam tylko zapytać na koniec, już jesteśmy po czasie. Czy spełni się marzenie pana mecenasa Pocieja, że część... Że senatorowie się tam, posłowie się porozumienia rozchorują i w związku z tym nie będzie ustaw Ja życzę sądowy. Panu Pociejowi dużo zdrowia. No ale można być lekko niedysponowany, być w toalecie, natomiast tak jak była, był kiedyś minister Dyka. To była wypowiedź niestosowna. Nie, to ja nie chcę komentować wypowiedzi, chcę wiedzieć, czy będą państwo głosować w Sejmie będziemy za głosować tak, jak głosowaliśmy przy głosowaniu pierwotnym nad tą ustawą. Dziękuję. Adam Bielan, Porozumienie, Maciej Gdula, Lewica, Piotr Zgorzelski, PSL. Marcel Szkopnacki, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska, Boże Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Tata Michniewicz. Do usłyszenia. Wszystkiego. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Indesit Slim klasa A++ za 699 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal.